Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Med tusindvis af børsnoterede selskaber i verden, så kan det nogle gange synes som en umulig opgave at finde lige præcis de aktier, der klarer sig bedst. Men mindre kan måske også gøre det. Velkommen til tirsdag i Millionærklubben, hvor vi i dag kigger efter områder af aktiemarkedet, som dagens panel har forventninger til i 2024. Og de består af ingen ringere end Lau Svendsen, porteføljeforvalter og chefanalytiker hos Svendsen & Tudborg. Godmorgen, ja, velkommen godmorgen til dig, Svendsen. Og Peter Garnry, der er aktiestrategichef i Saxo Bank. Det er jo en fin titel, Peter, du er lige sted i grædene. Hvad går det egentlig ud på at være aktiestrategichef, bare lige sådan i hele... Nå, men det har jeg hele tiden været. Nu er jeg bare blevet chef for hele vores strategiteam, så men mit hovedspeciale og ekspertise er stadig aktier. Mm. Så der er ikke noget, der hindrer sig. Så det handler altså om at finde lige præcis de aktier, som kommer til at klare sig bedst, eller hvad ligger der i den titel? Jamen, det er jo vores arbejde. Altså, simpelthen hjælpe med at finde ud af at forstå, hvad der foregår i markedet, og finde de her lommer. Og der må man jo sige, at 2023 var jo et ret vildt år, ikke? Og man sidder lidt med følelsen af, at 2024 lidt også bliver ret vildt år, ikke? At det, altså, jeg vil sige, den eneste stærke idé, jeg har for i år, som jeg skrev om i december i vores kvartalsskriv, som kommer ud her, det er, at jeg tror ikke på, at de her Magnificent Seven, de kan fortsætte med at outperforme. Så sådan, det segment af de allerstørste selskaber i USA, og det kan være, det er helt forkert, men den eneste stærke idé, jeg har, det er i hvert fald, de kommer ikke til at outperforme markedet i år. Nej. Det bliver andre steder, man skal finde de gode afkast. Men hvad ramte du rigtigt på i 2023? Altså, troede du, at de der Magnificent Seven ville køre så vildt, som de gjorde? Ej, det havde jeg ikke regnet med. Jeg vil sige, jeg var rimelig optimistisk faktisk på annonceplatformen, altså på Meta og sådan noget. Jeg synes, de var blevet presset for meget ned i pris på baggrund af den. Negativ indvirkning, der var for de højere renter i 2022. Jeg havde ikke set Nvidia komme, og slet ikke som det blev ved med at køre, men jeg synes også, hvis man kigger på de her Magnificent Seven, og også kigger på mange af de største selskaber i USA, det er jo en af de risikomomenter, der er. Det er, at værdiansættelsen er ret høj nu for de her selskaber. Der er enormt høje forventninger, og det er jo lidt det, der bliver historien i år. Det er jo, kan de simpelthen levere på de her forventninger, som der er? Det bliver jo helt store spørgsmål. Det samme store spørgsmål, der er hvert eneste år, om selskaberne kan levere på det, vi forventer. Nå, Peter, Nvidia, de steg jo sådan set også flot i går. De var ude med en melding om, at der var en ny chip på vej til PC-markedet, og det fik altså aktien til at stige over 6%. Så allerede der er du ved at skyde forkert, eller hvad? Nej, jeg vil sige, lige indtil i går, der havde de her Magnificent Seven her, de var jo faktisk nede næsten 3-4%, hvilket var markant dårligere end resten af markedet. Og det er jo stadigvæk, som man siger på godt engelsk, early days, ikke? Altså, året er langt, der kan nå at ske rigtig mange ting, og det interessante er jo, at for et år siden, der var jeg jo nok meget mere i sådan en konsensus, at vi ville nok få en recession, ikke? På grund af den meget voldsomme rentebevægelse, som der kom. Men det interessante var jo, at Biden-administrationen altså, havde spenderbukserne på, og der blev simpelthen brugt så mange penge, og du fik den her overraskelse også for Nvidia, som bare ændrede markedsstemningen, og det kombineret med, at den amerikanske økonomi den var robust, det ændrede jo bare billedet. Ikke? Og nu er det interessant, nu står vi så i 2024, og alle vil ved med at sige sådan, jamen, vi har aldrig haft de her kraftige rentestigninger før, og haft de her pejlemærker, uden at vi ikke på et tidspunkt røg ind i en recession. Så det store spørgsmål er jo, bliver det så 2024, vi rammer ind i en recession? Ja. Eller kan vi fortsætte? Vi debatterer det emne resten af udsendelsen her, men Lau, lad os lige starte med at få syn for sagen derude. Ja. Hvad sker der ude på aktiemarkedet? Vi lukkede altså et ganske flotte marked i USA i går. Jamen, vi er lidt op, og der er et par gode nyheder. I hvert fald den ene er god, det er jo ikke den anden, fordi det ved jeg ikke, men det kan være spørgsmål om manden jo, men vi har, at Matas er kommet ud med en opdateringsregnskab, og det ser ud til at gå godt. Nu skal man, det er bare lidt svært at knække, fordi Matas har jo købt en meget stor virksomhed i Sverige, og det indgår i alt det her. Og er det så, de der kiks, eller ja, hvad de nu hedder? Ja, præcis. Og der er problemet så det, at sammenligningen er ikke så stor, og samtidig er der også forholdet om, man skal ikke lade sig forblive en omsætning af den her sted med, var det 7-9% i de eksisterende ramme, men deres e-handels stiger meget, meget kraftigt. At pointen er jo, at der er jo også nogle store prisstigninger sidste år, som den ryger jo igennem, kan man sige, det er sådan forsinket effekt på omsætningen. Så det ser måske nok lidt bedre ud end det er, men altså pointen er vel, hvis jeg umiddelbart skal fortolke det, at det ser ud til at gå meget godt med det der kiks, at det ikke kikser. Altså, det er jo vigtigt, når du laver en meget stor udvidelse, at der ikke er noget, der lige pludselig går i, viser sig, at det ikke var, som man troede. Så det er sådan set mere en bekræftelse af det, der han koster vist omkring 124, så det er jo sådan set meget godt, at han klarer sig dem der rundt. Jeg ved, måske er 122 koster den, men måske er der lidt, så lidt mere glæde, end der skulle være. Men altså, det ser ud til, at det der udvides i Sverige går godt, og er i hvert fald ikke problemer endnu, og at deres stamforretning også klarer sig godt. Så det er jo så langt så godt. Og Laura, der var jo en gang, hvor du var ret fan af Matas. Lad os sige det. Det på hjernen, altså. Jeg husker jo, hvad du siger. Altså, ja, det må man sige. Hvordan har du det lige nu? Er det ikke sagen at hoppe på den, eller hvad? Nej, det mener jeg. Jeg mener, den er sådan set nok, hvor den nogenlunde skal være et eller andet mellem 100 og 130 og så. Den går også til 122, så jeg ikke... Er den krise til perfektion? Ja, det kan du påstå. Jeg kan ikke se, jeg kan komme til at tjene penge på dem, så derfor siger jeg, nej, jamen, siger bare, nej, det er nu bare værd, som det skal være. Så nej, jeg kan ikke se, at der er noget... det er fint, at det er godt, at de ser ud til at have greb om det hele og fungerer, så vær glad for det. Og så skal man jo lige huske også, at de har fundet på, at de vil bygge et nyt hovedsæde og lager til 500-600 millioner, der ligger i Lynge, det er altså vest for Allerød, for nu er Tintin vores gæst her. Du er jo sådan en slags Allerød gammel, Allerød aner, ikke? Det er fuldstændig korrekt. Ja, ja. Morskab er jo, at jamen, ja, det er så sjovt, det er nu, man siger, nu er en gammel mand, der taler, ikke? At min søn har gået, ældste søn har gået i gymnasiet med Granry. Han har været hjemme og drikke øl hjemme i min stue. Sådan. Ja, jeg har billedet af det endnu, men det skal nok være lidt godt på der Facebook. Der er mange af de der fremlige økonomer, der har været hjemme og stejler. Jamen, der er på stykker. Andreas Østerheden har også været i det der slæng. Ja, han var en god venner med yngste søn. Han har vi haft meget på besøg, men hvad er det? Jamen, det er der skide, hvad hedder det? Det er så glædeligt, at talenter vokser op, og jeg har jo set nogle af dem, det er jo ikke mig, der er min skyld, at de bliver talenter, men det er da glædeligt, at der kommer nogen, siger, når jeg engang lægger mig ned og dør, og siger, hold kæft, der er jo nogen på vej frem. Ja, prøv lige helt, at høre lidt på det. Det er dejligt. Nå, men det er jo den røvhistorie om det, men de skal bygge det der til 500-600 millioner, ikke? Hvor de har en gammel kasse i Allerød, som ikke er mange sure sild værd. Det er i hvert fald en verdens kedeligste bygning. Det er ikke noget for russetiden. Så det får de nok ikke. Jeg tror også, de bor til leje, men altså, det får de ikke mange bashører for, når de sælger, tror jeg. Men altså, så der er jo ligesom en ordentlig kost forøgelse, når du tager sådan et stort løft. Altså, kapacitet koster jo altid penge for en virksomhed, så hvis du kan presse mere igennem den ramme, du har i dag, er det jo bedre, end at tage sådan en med at smide 600 millioner ind i noget. Men det skal man lige være klar over, det er altså på vej, og den bliver jo færdig om et par år, ikke? Men hvis jeg hører dig sige, at Matas ikke nødvendigvis er en hurtig løber, kunne det så være sådan en, hvad skal vi kalde det, rugbrødsaktie, man kan have liggende, som stille og roligt kører frem? Jo, hvis der er nogen, der har lyst til det, og så videre, det har jeg jo ikke, men så, altså man skal jo have de heste, der løber hurtigst, man skal jo ikke gå efter noget, som er gumpe, gumpe, gumpe. Du er så vild, Lars Svendsen. Jeg skal nå det, mens jeg kan, men jeg bare siger, at den er nok nogenlunde godt, og så videre, og i øvrigt har jo, man skal lige være klar over, at Danmarks rigeste mand, han vel stadigvæk er, Holt Poulsen, har jo ligesom gået ind og taget sig en god luns af den, så på den måde er de ejermæssigt begyndt at blive lidt mere forbedret, og det er jo også ham, som sidder på det der normal kæden, så der er sådan en vis grad af forandringer i baglæden. Okay. Den anden ting, der er sket, det er jo, at ISS har fået en ny finanschef, og det er jo fordi, at finanschefen der blev overchef, altså han ikke Fangel. Kasper Fangel, som jeg havde i studiet til en af vores CEO-udsendelser. Det havde du. Mm. Og nu har han så fundet en ny en, og han bærer det stolte navn Mads Holm. Jeg ved ikke, han skulle have kommet fra Equinor, har jeg lavet mig fortælle jo, men Mads Holm var jo ham, der grundlagde Rederiet i Norden. Det er altså ikke den samme Mads Holm. Nej, det er det ikke. Og Helsingør Skibsværft, som er nedlagt igen, men det er Rederiet i Norden heldigvis, ikke? Så hvad hedder det? Det er jo et stolt navn, han har. Og han skal være finanschef, og det er jo en vigtig post, fordi det er jo en cashflow-styret virksomhed, ISS. Så vi håber, at han er stort talent. Jeg kender ham slet ikke, så jeg kan ikke svare dig på det. Men så det er hvordan en anden tager investorerne imod den nyhed, der er ude på markedet, hr. Svendsen? Det ved jeg da ikke, fordi det, jeg vil da tvivle på, at der skulle genere nogen. Men hvad hedder det? Han stiger 0,20% til 127,5. Der er ikke noget Der er ikke nogen, der bliver forskrækket for det. Det er jo så ligesom hovedsagen. Det er jo fint. Det er måske meget godt. Man bliver udnævnet, så falder aktien. Så... det er jo sket før. Nå. Det er jo ikke så godt. Altså, alt det er meget mere, det kan du selvfølgelig læse over, mere om over på euroinvestor.dk, hvor vi altså har alle finansnyhederne her fra morgenstunden af. Lars Svendsen, jeg kan godt tænke mig bare lige hurtigt at vende to af de aktier, som bevægede sig ganske voldsomt i går. Først var der Mærsk, der var i vælten, og det var altså måske, og måske ikke, jeg ved det ikke helt, men det gør du sikkert. Nej. En historie fra Shipping Watch om, at flere rederier havde indgået en aftale med Houthi-bevægelsen om, at få skånet deres skibe, når de skulle sejle igennem det der lidt farlige stræde lige for tiden, hvis de altså ikke havde en relation til Israel. Det afviste selskabet så ret hurtigt ude i medierne, men altså det ser ud som om, at der er flere japanske selskaber, som fortsætter nedad her til morgen. Når er i kurs, eller hvad? Ja, Mitsui, K-Line, Nippon, de fortsætter altså med at køre nedad. Så på den historie, er der noget om det her, Svendsen, eller hvad? Jeg aner det ikke, men Jyllandspostens finans ekstra betalingsservice ser tydeligt ud til at have en mand på stedet dernede. Det ved de jo nok ikke meget om, men altså, det tror jeg ikke, de ved. Men altså, det kan man jo ikke, sådan noget kan man jo ikke bruge til noget. Men amerikanerne er jo på vej derned, og har allerede en del. Grunden er, at det er ret stort afstand, og strækningen, ikke? Det, afstanden over vandet er jo ikke så stort, det er derfor, de kan ramme, ikke? Men og de skulle have fået nogle nye missiler, desværre, som er bedre end de gamle. Men det var dog noget af en bevægelse. Aktien faldt 7% lige til at starte. Den er jo også taget op fra ca. 11.000 til 14, og nu er vi så ned i 13.100. Det er jo ligesom den der lidt frem og tilbage, og spotradaren for at få sendt gods afsted er jo stedet, fordi du skal bruge 14 dage mere på at bringe det frem, og så er der noget uorden med havnen, og der giver anledning til ret meget uorden, skal man lige huske, når skibene bliver forsinket i deres forløb. Så det er jo ligesom også en kraftig påvirkningsfaktor, men det skal du nok ikke sætte på, at man kan tale sig til fred med dem dernede. Og der er jo ikke noget israelsk gods på af betydning, hvis det overhovedet er noget. Men så det er sådan lidt sniksnak, de skyder bare efter noget. Det er jo et skib, der er 300 meter langt. Altså ham der, de ramte til siden af med 50 meter, var 350 meter lang. Mm. Så det er sådan, og i øjeblikket, så kan missiler næsten selv finde vej. Så der er stadigvæk problemer i det der. Det tror jeg ikke, at vi skal... Så spørgsmålet, hvor meget det skal betyde for aktiekurserne og så videre, men Persson elsker jo at stå og fortælle, og det er jeg nok ret. Jeg har ikke siddet og studeret, hvor mange punkter der er på den her. Der er en service, der hedder marinetraffic.com, som jeg bruger, 2 F'er i traffic, og se, hvor man kan se, hvor mange skib der er rundt omkring i verden, hvis GPS-systemerne virker. Og der skulle stadigvæk være voldsomt stor gang i det, ikke? Men altså, der er problemer med det der, og det vil også trække skind i lang tid, ikke? Fordi det er, jamen tænk gang, at vi havde den her 6-dageskrigen med Evergreen, Given hed den, der satte sig på tværs, ikke? Det var 6 dage, og det gav anledning problemer. Jeg ved ikke, hvor meget AP Møller skulle lige have fået lidt erstatning. Han krævede for erstatning, fordi de havde ligget og generet al hans flow. Men hvor meget han fik ud af det, ved vi jo ikke. Det er godt, det. Og du er det ikke, andet, du er ikke bekymret. Det var Zealand Pharma, den steg over 6% i går. Adam Steensberg, han talte ved JP Morgans healthcare-konference i San Francisco, men de var jo altså også ude at sælge nye aktier. Ja, det kom så lige efter, ikke? Ja. Det var sådan en aftens nyhed, men det er jo også fordi, man siger, nu er den oppe i all-time high, det koster jo i dag yderligere 3,99. Og det sjove var, at rabatten, han gav i går, var på 1%. Og normalt, når du laver de her direkte placeringer, så giver du altså 5, 8, nogle gange 10% rabat for at få nogle nye ind, ikke? Altså, nu er der så meget gang i alle, det er jo fedme, handler om fedme, ikke? At de er jo inden for polypeptider, og det er GLP-1, og de har jo 2 produkter, som er i ovnen tæt på, og måske har de nok mere, ikke? Senere. Så de er jo en af dem, der kunne tænke sig at blive overtaget. Og i går var det jo sådan en eller anden virksomhed, der hedder Harpoon, ligesom missile, som ville blive kom et bud på, var det ikke Merck, der ville købe, eller hvem var det, der ville købe ham? Og den var jo op til det dobbelte, ikke? Det var Merck fra USA. Incorporated, eller ikke Mærk i Tyskland, KGAA, det var ikke dem, men nu siger Pfizer, som jeg har, skal jeg sige, det har været en aktie, der har været nede at vinde, vi håber, den er nede at vinde, men altså, det er jo først, når den vinder, men den er måske ved at vinde nu, at han siger, at han vil også være med i den her fest. Fordi han vil være noget. Med til fest. Ja, de vil være det. Og ja. Det, de siger, det er et $100 milliarder marked. Ja. Og det er for stort til, at de ikke også skal være der. Og der, man okay. kan sige, dermed bliver Sealand jo helt klart et emne for samarbejde eller tilgår. De er så loaded op med Børing og Ingelheim, som jo reelt er baglæns er loaded op til Ila Lili, de kan jo så ikke vælge nogen andre der, men de har jo folk, der kan det, og teknologien og alt det. Så hvis du er fat på noget, der du, han sagde det jo også, at han vil, når de skal samarbejde, hvis der kommer nogen, der siger, at vi gerne samarbejde, så siger han ja. Kan du lave noget på fedme? Og har du marketings? Det er jo de store, har jo salgssystemet. Ikke? Kan du, og har du noget? Og så kan vi samarbejde. Og hvis ikke du er inden for fedme, så er der ikke noget GLP, som jeg gider at høre om på. Okay, glimrende. Så vidt altså selv, et par af morgens nyheder. Ja. Der var rigeligt at tage fat på, Lars Svendsen, men vi kom der omkring nogle af dem, og resten kan jeg altså finde over på youinvestor.dk. Det er tirsdag i Millionærklubben. Jeg har altså besøg af Lars Svendsen og Peter Garnry fra Saxo Bank, og vi skal tale markeder i 2024. Makroøkonomi, regnskaber, forventninger, stemning, alt det og meget, meget mere med til at afgøre, om dine aktier skal køre op eller skal køre ned. Så hvad tegner billedet lige nu? Hvad er forventningerne til de aktuelle markeder? Og hvor skal man kigge hen for at finde gode afkast? Peter Garnry, du var inde på det indledningsvis. Vi har kun lige skudt 2024 i gang, og det har været sådan lidt en rodet modtagelse på det her aktieår indtil videre, lige indtil i går, hvor aktierne altså havde en forrygende dag, også i USA. Hvordan vil du betegne den stemning, som vi står med lige nu her i starten af et nyt aktieår? Uafklaret, lidt nervøs. Mm. Altså, vi havde en ret voldsom bevægelse i de sidste 2 måneder af sidste år. Og jeg tror godt, man kan sige, at der, vi har jo bare en modbevægelse i år, fordi der var så store gevinster sidste år. En stor del af den bevægelse, vi havde sidste år, var jo baseret på forventninger, i hvert fald lige til sidst, at nu vil vi få alle de her rentenedsættelser i år. Og der har jo været stigende indtjeningsforventninger til virksomhederne, som vi snakkede om tidligere. Det skal der så leveres på nu her, ikke? Og det har bare været lidt et blandet billede. Og det der er jo sagen i det globale aktiemarked, er jo, at vi har jo det mest koncentrerede amerikanske aktieindeks i måske 100 år. Så vi har det mest snævre felt af aktier, der driver hovedparten af stemningen på aktiemarkedet nogensinde, og det er bare i sig selv et risikomoment, men det gør også, at aktiemarkedet bliver mere binært, det bliver lidt svært at analysere, fordi i sidste ende, når vi er nede og snakker om nu, at det kun er måske 20 selskaber, der sådan virkelig for alvor flytter noget, ikke? Og USA fylder rigtig meget. Så vi har den højeste indekskoncentration, vi har Kina, som er i gang med nærmest noget, der ligner en implosion. Altså, for første gang i 24 år har Kina jo negative FDI, altså Foreign Direct Investments, altså investerende kommer fra udlandet, altså folk har jo fuldstændig sagt nej til Kina, ikke? Den største konkurs formentlig i deres historie. Og så har vi optimismen på den anden side, som var jo det, vi så i går med Nvidia, der annoncerer en ny chip, som jo næsten kan bringe kunstig intelligens ud i fingerspidserne ved din egen computer derhjemme, og så kører hele markedet op. Så på mange måder er det her jo et enormt svært marked at navigere i, synes jeg. Vi har også den største værdiansættelsesforskel mellem europæiske aktier og amerikanske aktier, altså, som vi har set i, jeg ved ikke hvor mange årtier. Så der er så mange spændinger, der er så mange ting, der er trukket ud. Det er ligesom sådan en elastik, og det interessante er jo, hvornår ligesom den her elastik den ligesom bliver sluppet, og så trækker sig sammen igen, fordi tingene er bare kørt ud. Altså 2023 var året med nye ekstremer, og i år bliver ret interessant, fordi hvis man spørger ligesom økonomer, hvad er jeres syn på amerikansk økonomi, så er vi sådan i sådan 50-50 camp, ikke? 50% sandsynlighed for, at vi får en recession, og 50% for, at det kører videre. Og det helt store springende punkt, og derfor er Matas regnskab også interessant, det er det her med, hvordan har forbrugerne det? Der er jo noget, der tyder på, i hvert fald i Europa. Vi er jo i en mild recession i Europa, hvis man kigger på sådan de her sådan indikatorer, vi har på BNP. Men at tingene er begyndt at vende en lille smule. Vi havde en masse tal i går, der kom fra EU-kommissionen på tillid blandt forbrugere, industri, økonomer osv. Og der var jo en lille vending. Der er ligesom noget, der tyder lidt på, at det måske er ved at vende lidt i Europa. Og noget af det, der sker, det er jo, at energipriserne er kommet voldsomt ned. Vi har ikke nogen energikrise i Europa, på trods af, at det er meget koldt. Så vi kommer ligesom igennem den her vinter igen. Energipriserne er lave. Lønningerne vokser stadig ret højt. Altså i USA er gennemsnitslønnen, den stiger stadig med 5,2%. Så hvis inflationen bliver ved med at komme ned, så får du altså en relativt stor reallønsekspansion blandt husholdningerne, både i USA, og det samme tendens, vi ser i Europa. Men altså, inflationen bliver vel ikke ved med at komme ned, hvis lønningerne bliver ved med at stige på det niveau, som... Og det er jo det, der er det interessante, fordi det jo bliver jo det helt store springende punkt nu her. Markedet er jo gået all in, ikke? Og indtil vi lige havde bevægelsen i år, der havde markedet jo sat sig selv for øje, at om vi ville få 7 rentenedsættelser i Europa og USA. Nu er vi kommet lidt tilbage, nu er vi på 6. Powell har selv sagt 3 i december, hvilket strategisk er meget smart, fordi hvis hans forudsigelse viser sig forkert, så er det markedet, der skal stramme, og ikke Fed i USA, der skal stramme op først. Så det er jo ret smart lavet af ham. Men jeg tror, den helt store ting, som kan overraske mange, der har jo været, altså man kan sige, økonomien og finansmarkedet har været fuld overraskelser, siden pandemien brød ud for 4 år siden, ikke? Og de bliver ved. Og der er alle de her lags som, på de forskellige tiltag, som centralbanker gør, og økonomer gør, og finansministeriet gør. Og jeg tror, at centralbankerne undervurderer det her lønpres, der kommer. Og det er jo også et af det, der bliver springende på for virksomhederne. Fordi den største inputfaktor i din virksomhed, det er dine lønomkostninger. Mm. Så hvis lønomkostningerne bliver ved med at ligge heroppe, fordi vi har et stramt arbejdsmarked, så vil det på et tidspunkt blive ved med at være et problem for profitmarginen i virksomhederne. Så Peter, bliver 2024 endnu et år, hvor vi skal stå og tale helt sindssygt meget om renter og inflation? Jeg tror i hvert fald, at hvis du kigger lige nu, så har markedet sat sig op for 6-7 rentenedsættelser. Inflationsswaps, det vil sige markedet, hvor der rent faktisk er penge, der går over bordet på vedmål, hvor er inflationen om et år. Den etårige inflationsswap i USA er jo under 2%, den ramte 1,9% i går. Det er altså det laveste siden, må ikke lige holde mig op på det, men jeg mener i hvert fald en 3-4 år nu, ikke? Og det betyder jo i hvert fald, at markedet sådan rent forventningsmæssigt har sat sig så langt ud i en ekstrem nu, at vi begynder at nærme os et punkt nu, hvor inflationen går fra at have været det her positive overraskelsesmoment til, at det måske lige pludselig begynder at blive sådan et spøgelse, der kommer tilbage. Og det er jo det, der bliver det interessante, fordi det er jo det, der virkelig kan få markedet til at sætte sig. Det er jo, hvis markedet bliver i tvivl om, de får ret med de her 6-7 andre nedsættelser, fordi det er jo teknologi og healthcare, altså sundhedsaktier i USA, det fylder jo mere end 50% af indekset. Og så hvis du tilføjer Meta og Google, som ligger over i det, der hedder kommunikationsservices, så har du et marked, som måske 60% markedsværdimæssigt sådan er forholdsvis følsom, hvis renteforventningerne og inflationsforventningerne ændrer sig. Ja. Så det er noget, det man skal holde lidt øje med. Magnificent 7 har vi talt rigtig meget om i 2023, de her 7 aktier, og måske er det lidt flere end det. Der er også nogen, der taler om Magnificent 50. Men altså en gruppe af aktier, som kørte helt sindssygt meget op, meget hurtigt i løbet af 2023. Men Peter, på en eller anden måde, så synes jeg også, at deres indtjening har fulgt med op af. Altså, så er det ikke fair nok, at de skal køre pænt op og måske stikke af for resten af markedet? Jo, men vi lavede faktisk en præsentation for vores kunder i går, hvor jeg også viste den her graf over indtjening de sidste 4 kvartaler, altså i 2023. Og der må man jo bare sige, hvis du kigger på Nasdaq 100, som jo er det, som repræsenterer det her segment, vi taler om, jamen så er deres indtjening steget voldsomt i 2023, og er på et nyt højpunkt, hvor at S&P 500 og Stoxx 600 her i Europa har været mere flad. Og det er jo også det, der er fortællingen, det er jo, at vi har et marked, hvor at den lange hale af virksomheder har svært ved at løfte indtjeninger. Så har den her snæver kreds af teknologivirksomheder, som har formået at gøre det. Men man skal lige holde sig øje for 2 ting. Så det ene er jo selvfølgelig, at de har tilpasset omkostninger ved at lave medarbejderreduktion. Punkt 1. Punkt 2, så er den ene ting, som har været med til at reducere deres omkostningsniveau, det er jo det her med, priserne faldt meget, så de her aktieoptioner, de har udstedt, de kommer jo med et lag ind i regnskabet, de er jo blevet udstedt til lavere kursværdi, og derfor har de også en lavere værdi. Nu hvor aktiekursen er kørt op, så i takt med, at de bliver med at udstede alle de her medarbejderoptioner, så kommer der også til at være stigende omkostninger til løn. Det er bare ikke i kontanter, men regnskabsmæssigt. Så man kunne sagtens forestille sig, at der kommer en lille smule tømmermænd her i 2024, bare alene på den konto. Okay. Der var også på et tidspunkt, vi talte rigtig meget om Tina, there's no alternative. Det var før, at renterne begyndte at stige. Der var ikke rigtig andre steder, man kunne finde afkast af sine penge, end at kaste sig ind i aktiemarkedet, uanset om man var villig til at tage den risiko eller ej. Ja. Det er der selvfølgelig kommet i løbet af 2023. Der er andre muligheder lige nu. Men Peter, der er jo stadig mange penge derude, er det mit indtryk. Altså, hvis man bare ser herhjemme i Danmark, hvor mange altså milliarder danskerne har stående på i deres indlånskonti, altså svømmer den her verden ikke i penge, og kunne man ikke forestille sig, at det holder hånden under aktiemarkedet også? Jo, men der er jo ikke rigtig noget, der hedder det der med, sådan, når folk taler om, det er jo faktisk en ting, jeg gerne vil sige, det tror jeg, det er sådan en god public service. Det der med, når man snakker om kontanter på sidelinjen, man skal jo bare lige huske på, hver gang Bodil Gansel går ind på aktiemarkedet og aktiverer nogle af hendes penge på sidelinjen, så er der jo nogen, der sælger de aktier på den anden side, som så trækker nogle penge ud på sidelinjen. Så det er jo et nulsumsspil. Det er det her med, at der er penge, der kan blive aktiveret. Den eneste kanal ind og ud af aktiemarkedet, det er altså udbytter, aktietilbagekøb og så børsnoteringer. Bare lige så vi har det på det rene. Okay? Okay. Ja. Og det er sådan en meget vigtig mekanik lige at forstå. Men du har ret. Der er en, jeg vil mere kalde en risikoappetit stadigvæk. Og jeg er ikke sådan super negativ på aktier. Altså hvis vi sådan bare lige går op i helikopteren og kigger på det globale aktiemarked, bare ligesom man kan forstå, sådan, hvad kan man egentlig forvente afkast i aktier? Når vi har et globalt aktiemarked, der giver 2% i udbytte. Vi har globale selskaber, der nu konsistent over en 10-årig periode har tilbagekøbt ca. 1% af deres egne aktier i forhold til markedsværdien. Så du får 3%. Det er det, de returnerer til investorerne. Så har du en real BNP-vækst forventet på de der 2%. Så kommer du på et realafkast på 5% om året i aktier med den nuværende værdiansættelse. Hvis du så lægger, lad os sige, 2,5-3% inflation oveni, så har du et forventet afkast i aktier før inflation på en 7,5-8%. Og det er utroligt tæt på det historiske gennemsnit. Mm. Så det er ikke sådan, at når du sidder i dag og lytter til mig, at du skal tænke, hold op, han siger nogle negative ting, lad mig bare sælge alle mine aktier. Det er overhovedet ikke det, der er pointen her. Pointen er, at hvis du har rigtig mange penge stående i en snæver kreds af amerikanske teknologivirksomheder, så er det en rigtig god idé at tage bestik af situationen og de her høje værdiansættelser, der er i det her snæver segment. Og tag nogle af gevinsterne. Man har fået enormt gode gevinster. Behold noget af det, men tag det og flyt det ind i nogle andre ting. Ja, men nu står vi så altså lige foran den der udbyttesæson, vel ret beset, Peter, så der kommer altså stadigvæk penge ud til folk, som måske skal geninvesteres. Kommer det til at få nogen betydning? Jamen altså, det er jo cirkulært, men altså, jeg ved ikke, hvor meget det betyder, at der kommer alle de her udbytter, for at være helt ærlig. Jeg tror ikke, det er det, der sådan er drivkraften i aktiemarkedet. Det, der er drivkraften i aktiemarkedet lige nu, det er, får vi en god regnskabssæson. Den starter over på fredag med de store banker, ikke? JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup. Kan de levere varerne, så specielt i ugerne efter, så får vi jo teknologiregnskaberne. Og det er jo i forhold til forventningerne, så er der to ting, der skal blive opfyldt i den her sæson. Kan teknologivirksomhederne levere i forhold til indtjeningsforventningerne? Punkt 1. Punkt 2. Kommer bankerne til at levere bedre end frygtet på de her hensættelser til dårlige til udlån, der måske bliver dårlige i fremtiden, når de får tag på. Det er jo det, der bliver det store fokuspunkt. Fordi hvis vi bare går tilbage til tredje kvartalsregnskabene, der var det jo den store frygt, at nu vil de her tag begynde at komme i bankerne. Og det gjorde de så ikke. De leverede jo faktisk ret gode regnskaber over i USA, ikke? Og det gjorde vi også her i Europa i de europæiske banker. Så det er jo noget af det, vi skal holde øje med. Og ellers så tror jeg, så er stemningen vel stadig, så længe der ikke er flere pejlemærker, der entydigt siger, okay, vi er på vej ned i et mørkt hul. Jamen, så tror jeg sagtens, at stemningen kan fortsætte i aktiemarkedet, men jeg vil stadigvæk holde fast i, at man skal lade være med at blive grebet af en feberstemning her i forhold til teknologi. Der er andre muligheder, og det kørte så godt sidste år, at det ikke kan blive ved. Man skal aldrig blive grebet af en feberstemning. Nå, men Peter, noget af det, vi snakker om, lige inden vi gik i luften, fordi der kom den her nyhed ud om, at Matas jo altså har gjort det rigtig godt igennem julehandlen, så sagde du, ja, det er jo altså den private forbruger, vi holder så meget øje med. Har de det godt, eller har de det skidt? Vi ved det faktisk ikke rigtigt, fordi der kommer hele tiden tal ud, som altså kunne vise begge dele. Hvordan sejler du så igennem sådan en sø, når du ikke rigtig lige ved, hvordan den private forbruger egentlig har det? Jamen, hvordan gør man det? Altså, der er nogle forskellige, altså jeg har jo meget fokus på det her med, at den overordnede inflation og den skat, vi betaler fra energimarkedet, den har været faldende, og lønningerne er høje. Jeg tror, at det kommer til at forbedre og gøre, at forbrugeren bliver en lille smule mere polstret. Så er der forskellige af de her undersøgelser, blevet lavet. Jeg nævnte også for EU-kommissionen, der kom ud i går, som også viser en svag bedring. Men så har vi den her ugentlige tidsserie i USA, der hedder Redbook. Og den er jo faktisk accelereret ret betydeligt over de sidste måneder. Vi ligger på, altså Redbook måler detailsalget i de fysiske butikker i USA, som også var der for et år siden, altså det man kalder same store sales. Og der er vi jo op nu at have en omsætningsvækst på en 5-6%. Og det ligger jo tæt på nogle af de gode tal, når vi har en fin ekspansion i økonomien. Og så kan du hive alle mulige andre ting, men noget andet også, som der bliver er meget fokus på, det er jo, at de finansielle rammebetingelser, altså det, der bliver kaldt financial conditions på meget fint engelsk, de er jo faldet ret meget, betydende, at presset, det finansielle pres i systemet faktisk er faldet ret markant over de sidste måneder. Så der, og lige nu plejer jeg at sige, når jeg snakker med både mine kollegaer, men også kunder, lige nu har vi indikatorer, der peger i øst og vest over det hele. Jeg vil næsten gå så langt at sige, at alle mennesker kan gå ud og finde 3, 4, 5 indikatorer, der argumenterer for, at vi skal i hullet, og 3, 4, 5 faktorer, der, eller indikatorer, der siger, at økonomien den kommer bare til at fortsætte. Og det er det, der gør, at vi er i det her sådan det her lidt vadested i 2024. Det er sådan lidt svært at navigere, og specielt når du kommer på bagsiden af så godt et aktieår, som vi fik sidste år. Så meget desto større grund er det jo til at tale med sådan en som dig, Peter Garnry. for vi vil jo så gerne vide, hvor vi skal placere vores penge også her i 2024. Hvis vi lige sådan kigger regionalt ud på verden, altså USA, Asien eller Europa, er der en af de tre regioner, som du vil foretrække, hvis du skulle sætte penge i markedet? Det der er udfordringen i dag, det er jo, at den måde, som aktiemarkedet også, altså blandet i USA, er blevet så koncentreret, så begynder det at blive mere og mere vanskeligt at tale om isoleret marked. Jeg har jo en stor kæphest, som hedder jo, at Kina jo basalt set ikke er et investerbart marked længere. Så det gør jo også, at når folk skal købe emerging markets, jamen det skal du ikke, fordi emerging markets, 60% af markedsværdien, det ligger i Kina, og Kina er et absolut ikke privat sektorvenligt land længere, og har en helt anden agenda. Altså basalt set er det, der hedder en balance sheet recession, altså har de udfordringer, som Japan havde, og vi faktisk også lidt smagte på i Vesten efter finanskrisen, og de har ikke de samme mekanismer, tror jeg, til at løse det der på en let måde. Så der er udvalgte markeder i emerging markets, altså Mexico, Indien, Indonesien, Vietnam, Sydkorea, Japan faktisk også stadig interessant. De markeder er interessante. Kina er ikke interessant. Jeg kan rigtig godt lide Europa ud fra det her værdiansættelsesperspektiv, og hvis der er en svag nedgang i økonomien, så er det europæiske aktiemarked en lille smule mere defensivt orienteret på sektorniveau end USA. Og USA er bare kørt meget ud i forhold til andet. Så hvis man skal have amerikanske aktier, så skal man være sådan mere selektiv. Og det er også derfor, så øvelsen er ikke bare længere sådan, om så køber bare en amerikansk passiv eksponering eller en passiv europæisk. Men man bliver nødt til at kigge også på de her temaer og sektorer. Og der er jo noget af det, der allerede er kørt i år, det kan vi jo se. Det er jo igen. Altså logistik er jo kørt på grund af det, som Lav taler om i Røde Hav. Men forsvarsaktier er jo stadig virkelig hot. Altså, det bliver ved med at køre. Og jeg tror, det er i hvert fald noget af det, vi kommer til at se i 2024, at det kommer til at fortsætte med at gøre det rigtig godt. Jeg tror også, at hvis markedet får ret i, at vi skal have de her rentefald, så tror jeg, at noget af det, der blødte rigtig meget sidste år, altså alt med den grønne omstilling, det kommer til at komme tilbage, på grund af elastikken var trukket for langt ud, og nu kommer den ind igen, fordi det er meget kapitalintensivt, og lavere finansieringsomkostninger gør, at du får flere projekter, der kommer til at køre igennem systemet på grøn omstilling. Så det er i hvert fald noget af det, sådan, der virker sådan lige til. Og så råvarer selektivt også, det synes jeg stadig er interessant. Okay. Hvis du har spørgsmål ind til Peter Garnry eller Lav Svendsen her i studiet, så er du som altid velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Så Peter, du nævner altså forsvar, logistik, grøn omstilling som nogle af de ting, man kunne kigge på, som værende interessant i 2024. Men hvor er det så, man skal holde fingrene væk? Er det bare tech? Og sundhed faktisk. Og sundhed også, okay. Ja, og det gode ved sundhed, det er, at du får sådan en dejlig hybrid mellem noget, der er defensivt, og noget, der er vækstorienteret. Mm. Så det stod ikke interessant. Og nu, det så vi jo også i går, nu Lav nævnte også lidt. Altså, der er sådan en kæmpe opkøbsbølge i gang i hele sundhedssektoren. Altså, det buller og brager derudaf. Og det er jo ofte sådan, at når først den ene handel er blevet annonceret, så kommer de sådan på sådan en perlerække. Så det her kunne godt blive sådan det store år i pharma- og biotech-industrien med store opkøb hister her. Fordi det er virkelig der, hvor der sker noget. Og det er jo, altså, hvis vi skal helt op på den store navle, ikke? Så snakker vi jo om det her kunstig intelligens. Altså, jeg savner jo stadigvæk, der er jo alle de her forventninger. Og jeg var selv med ud til også en session ude i Microsoft i forbindelse med Saxo Bank og sådan noget. Og jeg sidder stadig tilbage med sådan en, det kan rigtig meget, mulighederne bliver store, men jeg tror, vi bliver rigtig skuffet på den korte bane. Altså i forhold til, hvad det rent faktisk leverer. Altså der, hvor der virkelig er de største udfordringer i verden, det er ikke i vores digitale verden. Jeg er bare ked af at sige det. Det er ikke der, vi har udfordringer i verden. Udfordringer med verden, det er sikker energiforsyning, det er forsvar, det er adgang til energi. Der er så mange udfordringer i verden, som kræver nogle svar og nogle løsninger. Og så snakker vi om det her med en fedmeepidemi, alle de her ting, men det er jo noget, der er konkret. Det er noget, der er visuelt, noget, vi kan se i den fysiske verden. Og det er derfor, jeg Nvidia bliver også en af de selskaber, jeg virkelig, virkelig er spændt på at se i det her år her. Og hvor meget er der tømmermænd fra det, der sker i Kina. Mm. Altså nu, vi startede jo også året med, at de amerikanske myndigheder har jo presset ASML i Holland til at droppe med at sælge de her maskiner til Kina, som kan lave de her chips før tid endda, ikke? Og vi ved, at de kinesiske virksomheder har købt ind til lager, så de har til mange år ude i fremtiden fra Nvidia. Og Nvidia vil ikke sige ret meget. Altså, de vil gerne committe sig en lille smule til, hvad efterspørgelsen er, men de kan ikke kigge ret meget længere ud end maks. Et kvartal eller to, og de tør ikke. Så det er virkelig også en af de ting, jeg glæder mig til at se. Så altså lidt bekymring i forhold til den der tech-verden, kan jeg godt høre, at du smider på banen. Jamen, jeg er bare sådan lidt sundt skeptisk, tror jeg. Sundt skeptisk, så lad os kalde det. Fordi jeg er vild med dem alligevel, og jeg synes jo for eksempel, sådan et selskab som Google er hammerende interessant. Altså, jeg tror, Google hvis du gerne vil satse på kunstig intelligens på lang sigt på applikationssiden, så synes jeg, Google som selskab er klart det, der er mest interessant. Okay, Alphabet, hvis man skal ind i Google. Ja, Alphabet hedder det. Ja, ja, jeg glemmer det. Nå, men Peter, altså, er der andre ting, som du sådan vil holde fingrene helt væk fra i 2024? Altså, er der noget, man sådan, eller bare har undervægt i hvert fald? Nej, men det er primært der, hvor tingene okay. er kørt ud, altså i teknologi. Vil du altså, der kommer et spørgsmål? Elbiler faktisk måske også lidt. Hvorfor? Ja, men det er mere det her med, at elbilsmarkedet har jo ændret fundamentalt hele bilindustrien. Altså, der har jo aldrig været så massiv konkurrence, som der er nu. Altså, jeg tror, at det her pres, der kommer til at være på bilpriser og på marginer, det her, det bliver et hamrende svært marked at være i. Det her bilmarked er blevet transformeret til, fordi det er blevet så let at producere en elbil sammenlignet med en benzin- og dieselbil, så det her marked ved at ændre sig til at blive ligesom PC-markedet i 90'erne, kommer til at have deflation. Det er også derfor, at brugvognsmarkedet bliver smadret på grund af elbiler, fordi vi lige pludselig er nu på en teknologi, hvor der er en teknologisk kurve. Og så længe du er på den opadgående teknologiske kurve, så vil der være deflation i priser på biler. Og sådan et marked er uhyggeligt svært at være i. Så bilindustrien er sådan et, hvor man virkelig skal være selektiv. Og altså det her elbilsmarked, der er også bare mange af de her selskaber, der er bare blevet kørt voldsomt op. Altså Tesla er jo priset, som om at de kan have 25-30-40% markedsandel og høje marginer i fremtiden. Og det er bare ikke den industri, jeg kigger ind i. Okay. Hvis jeg bare skal være sådan helt kold og kontant. Det skal du. Altid velkommen med at være kold kontant her i vores program. Martin fra Frederiksberg, han har skrevet, først tak for et godt program. Jeg synes sjældent, der bliver snakket om REITs i programmet, altså REITs, Real Estate Investment Trust. REITs. Nå, er det REITs, det udtales? Ja, det vil jeg, som jeg kalder. Det er fair nok. Ja. Det er godt, du kan lære mig noget her. Hvad synes panelet om denne sektor for 2024, både generelt, men også i USA versus Europa? Jamen, man kan jo sige, hvis man går helt op i helikopteren, så kan man jo sige, at REITs, som der bliver nævnt til her, er jo, altså jeg har jo aldrig forstået den helt store fascination ved fast ejendom, altså sådan den fysiske del, fordi du har ikke nogen likviditet som investor. Så er jeg med på, at der findes nogle enkle ejendomsspillere, som altid historisk har været i stand til at klemme sig ind på de gode beliggenheder og få nogle mere afkast. Men jeg tror bare, der er en stor hale af ejendomsselskaber, der ikke nødvendigvis leverer nogen fantastiske afkast. Og det gode ved REITs'ene, det er, at du får likviditeten. Det vil sige, hvis du en dag gerne vil ud af din egen investering, så kan du gøre det på et splitsekund i børsmarkedet. Og det synes jeg jo som en investor, medmindre du er milliardær og godt kan lide fysisk ejendom af en eller anden mærkelig årsag, så det er bare den fed aktivklasse, at du får likviditeten oveni. Og hvis man kigger over de sidste 20-30 år, så har REITs, altså ejendomsselskabssektoren, jo faktisk været en af de bedste sektorer i økonomien i forhold til afkast. Om det så kan fortsætte i al evighed, det er jo så altid en diskussion, men det, der er interessant, er jo, at hvis markedet får ret i de her rentenedsættelser, der kommer, og vi ikke rører ind i en recession, så er der meget, der tyder på, at ejendomsselskaber godt kunne blive det hotte her i 2024. Det vil jeg bestemt ikke udelukke. Lars Svendsen, lad os lige få dig på banen også. Du er jo med sådan lidt bekymringen på banen i forhold til de her ejendomsselskaber, og særligt har du talt om, at der er så mange lukkede butikker og erhvervsejendomme derude, som bekymrer dig sådan i dagligdagen. Hvad tænker du? Ja, jo også i når de har været gode, så er det også, fordi vi har været i en rentefalds, lang rentefaldsperiode, som nok er ved at være forbi, og som skal vi et eller andet opad på en eller anden måde, og vi er ikke kun, det er ikke kun en blob, vi oplever, men jamen, det er jo, at de har jo det der problem, at i særdeleshed erhvervsejendomme, ikke, er jo i klemme, og de er jo i klemme både fra internettet. Det er jo bagsiden af internettet nu, at The High Street er ikke så meget værd mere, som det var engang, at have en butik der, fordi folk køber det hele på nettet, og så har du jo problemet med hjemmearbejde, ikke? Altså, Ulrik Bie stod jo en dag og fortalte, at i USA er der jo nærmest altså, sådan en rigtig udlejningskontorhuse, som ikke er ejet af en anden koncern, der bruger det selv. Ikke? Der er jo en overkapacitet, der er helt sindssygt. Mm. Og det er vel det sted, at bank, altså man skal være bange, hvis du skal være bange for banksektoren, og det er sådan set noget i det felt, men så er det der, at den er gal for dem, fordi det ofte har været højt belånte ting. Så ved jeg det er ligesom der, at sortpære ligger. Det er jo ikke så meget folks parcelhus og ejerlejligheder, som jo nok fungerer nogenlunde godt, selvom de også er et højt marked, ikke? Men altså, vi er jo, spørgsmålet er, det helt store spørgsmål, det er det her renteniveau, vi har, er det holdbart, eller er det ikke holdbart? Og så er der nogen, der mener, vi vender tilbage til lavinflationen. Jeg siger, at inflationen er brudt ud, og vi er på vej mod et samfund med en højere renteniveau. Og så skal vi lidt opad, ikke vildt, men lidt opad i rente. Hvor skal vi lande henne? Jamen, nu er vi bare for et land, du har, men altså, lad os tage Danmark. Hvad for noget? Lad os tage Danmark. Danmark? Jamen altså, i dag kan du finansiere et 30-årigt realkreditlån, der ligger omkring 4,5% i rente, ikke? Og der skal vi jo nok realistisk se i møde, at det skal kunne bære 5,5-6% i rente. Det er ikke noget vildt, men det er jo sådan noget lignende, vi skal op på. Og vi har jo også en faktor omkring alt det med købekraften af de private osv. Det er jo, at vi har et efterslæb af rentestigning, som er, altså mange mennesker har jo haft flekslån af forskellige slags, og de er jo ligesom begyndt at tonse igennem på deres ydelser. Og hvis du så kommer til over på et fastforrentet lån, så ryger du yderligere op. Ikke? Så altså, der er ligesom en rentestigningskraft, som æder menneskebørnenes indkomst. Men det er egentlig min største bekymring, for også omkring finanssektoren, er der bund i er frivillige der endnu, eller er de blæst væk? Men lad os lige hoppe tilbage til de der REITs, Peter, fordi Lauren taler om overkapacitet inde på erhvervsejendomsområdet. Ser du det også? Jamen, jeg er faktisk glad for, at Lau bragte det op, fordi det er en god nuance lige at få med, når vi snakker om de her REITs her, fordi hvis man køber en ETF, så får man det brede REITs-indeks, så det kunne godt blive trukket ned af det her kontormarked. Der er i hvert fald noget, der ligner, der er i hvert fald mere permanent skade sket i USA på kontormarkedet, end vi ser i Europa, men Europa er også meget forskelligt afhængig af, hvilken marked man kigger på. Men et af de steder, hvor der er mest vækst, hvis man er interesseret i REITs og gerne vil være lidt mere selektiv, så er det jo alt inden for det, der hedder altså inden for lagerbygninger og infrastruktur, som supporterer den digitale og e-handel, apropos Matas. Og så alt det, der ligger inden for datacenter. Altså verdens største datacenteroperatør, Equinix. Ikke et firma, nogen kender, men det er en REITs, og de er den største dataoperatør, så hvis man ligesom jeg plejer at sige med elbiler, der er så ikke nogen tvivl om, at det bliver hele markedet. Men spørgsmålet er, om du kan forudsige, om det er Tesla, Toyota, eller Volkswagen, eller Xpeng, eller hvem der nu bliver nummer et. Men man kan også bare investere i ladestationer eller batterier, altså længere nede ved værdikæden, fordi hvis du kan finde ud af, hvem der har konkurrencefordelen længere nede ved værdikæden og bliver vinderen, så kan du vinde helt vildt på elbilsmarkedet, uden at tage et bet på, hvem der vinder og bliver den store kanon sådan brandingmæssigt, og dem vi hører efter, eller hører på, ikke? Og lige nu er det Tesla, ikke? På samme måde er det med kunstig intelligens. Hvem ved, hvem der bliver den helt store sejrsager på kunstig intelligens? Men det vi bare ved, det er, at hvis udviklingen fortsætter, så kommer vi til at skal bruge mere og mere datakraft og flere og flere datacenter. Så sådan nogle som Equinix kan man måske med en større sikkerhed sige, de bliver i hvert fald vinder, uanset hvem der så ender med at have de bedste algoritmer til kunstig intelligens i fremtiden. Og jeg synes bare som aktieinvestor, at det er en super interessant måde at prøve at tænke tingene på, fordi vi har set historien også med Vestas, ikke? Altså nogle af alle de bedste cases, der har været i vindmølleindustrien, har været dem, der lavede gearkasserne, det har været dem, der har lavet alle, hvad hedder det, bladene, underkomponenterne. Og ikke at jeg siger, at Vestas ikke har været en fantastisk historie, men i mange af de her industrier, vi ser det også i solcellindustrien, det er ofte underleverandørerne, som virkelig tjener mange penge. Okay. Så har vi jo lige så spørgsmål, nu skal vi tale dig, hvad med lithium? For lithium har jo været batteriforgård, og den er jo styrt dykket igen i pris. Det er jo virkelig noget, der vil noget op. Det er også, at de kan lave de prisreduktioner, ikke? Ja. Nå jo, men altså, det er jo ligesom råstof, ikke? Jo. At det er jo noget problematisk, hvis du bare har købt det, for at sige, jamen, den er fin, jeg køber bare noget lithium, og så ligger jeg der og venter på, at alle skal have sådan nogle batterier, så nu har vi taget sig sådan en dyk, så det vil noget. Ja. Man kan sige udfordringen, når man går ned på minedrift, så er du så tidlig i værdikæden, at du løber også ind i nogle andre udfordringer. Det er jo det her med, når vi snakker råstoffer, det er jo meget tydeligt, så bliver det meget politisk. Og det er jo faktisk en anden ting. Jeg synes, det er faktisk vigtigt at vende også for 2024, for nu bliver det snakket om politik, og det ved jeg også, Lav synes er interessant. Vi står jo foran et gigantisk valgår, ikke? Vi har valg i Indien, vi har valg nu her på lørdag i Taiwan, vi har valg i november i USA, vi har valg efter sommerferien i Storbritannien, vi har faktisk valg rigtig, rigtig mange steder i verden. Og hvis der er et pejlemærke, vi har set både i Holland og vi har set i Argentina, og det er sådan set egentlig ligegyldigt, om det er på venstrefløjen eller højrefløjen, men der er en stigende grad af populisme. Mm. Og hvis der er noget, vi ved, så er det, at populisme, det kan godt lede til ringere vilkår og dummere politiske beslutninger i fremtiden for privatsektoren. Åh nej, endnu dummere. Ja, og det spiller også ind på minedrift, fordi vi ser det også i Sydamerika. Der er en kæmpe bevægelse, ikke? Vi er i gang med at lukke verdens største kobbermine i Panama, fordi de er bekymret for noget forurening omkring kobber. Og det er jo bare svisken på disken. Det er jo igen, folk er eddermame naive, hvis de tror, vi kan lave grøn omstilling, uden ikke at have et eller andet forurenende impact på naturen. I'm bare sorry, det er bare sandheden. Mm. Gå til Chile og se, hvordan en lithiummine den ser ud, og hvor meget den forurener. Og det samme med kobbermine. Men en ting er vel helt sikkert, det bliver en virkelig dyr fornøjelse at lave den her grønne omstilling, hvis paradigmet er, at vi skal lukke kobberminer og lithiumminer, fordi vi ikke vil have det i vores bagdør. Jamen, lad os lige blive der, Peter, for der er rigtig mange af vores lyttere, der skriver ind om lige præcis nogle af de her råvarer, og jeg tænker måske også, at man kan også handle de her råvarer ude på jeres platform. Det kan være, at der er nogen, der sidder og handler det og er interesseret i lige præcis det. Blandt andet Claus, han skriver et spørgsmål til Peter Garnry. Hvordan ser du potentialet i metal- og energisektoren, særligt uransektoren, kårsektoren og kulsektoren? Og Pia, hun skriver altså også ind omkring både kår, men også sølv, hvordan det vil klare sig i det kommende år. Guld og sølv er influeret. Altså sølv har et større industrielt efterspørgselstræk, end guld har. Men både guld og sølv ligger i samme kategori og bliver brugt meget som afdækningsinstrumenter i porteføljer, og også i forhold til usikkerhed med pengepolitik og sådan ting. Så med det år, vi går i møde, så har jeg det egentlig okay med de her guld og sølv. Vi kan jo rigtig godt lide kobber. Det store spørgsmål med al det her politik, der er kommet omkring minedrift og den her store kobbermine, der er ved at blive lukket i Panama, er jo et glimrende eksempel på, at det faktisk kan være lidt udfordrende at købe nogle af de her mineselskaber. Og så kan man sige, skal jeg så bare købe underliggende futures på kobber? Det kommer så med nogle andre risici og ting, og du kan sagtens have en situation, hvor at kobberprisen er meget, meget svagt stigende over 6 år. Men hvis du køber en kobberminproducent, så kan de stadig tjene mange flere penge. Altså, de opererer under andre vilkår, end hvis du køber de her futures direkte. Så jeg vil stadig våge påstå, at man skal være eksponeret altså i mineindustrien til de her metaller. Men man skal se sig godt for, fordi det er blevet et politisk minefelt. Men vi jo, altså nu taler jeg jo også på vegne af Ole, som er min kollega og råvarestrateg i teamet. Altså, vi er enormt positive på kobber, fordi vi kan ikke lave den her kæmpe omstilling uden ikke at få kobber, og der er bare så meget underliggende, der taler ind i kobber, og vi er begyndt på en rejse også. Nu Kina jo ved at sløve ned voldsomt, men vi har altså Indien, og det har jeg sagt mange gange i det her studie, som er påbegyndt en urbaniseringsrejse, altså som den Kina startede på fra 70'erne. Der ligger en 30-40 års, altså gigantisk urbaniseringsvækst forude i Indien, med folk, der skal flytte til byerne. Og så noget, vi ved, så er det kommer til at kræve en hulens masse stål, beton og kobber og bygge alt det her, der skal bygges i Indien, bare for at tage et land. Okay, og så var der, vi skal lige have resten af spørgsmålet her, fordi Claus, han spurgte jo altså også om uran og kulsektoren. Ja. Jeg har ikke det store holdning til kul, men uran, det der sker lige nu, det er jo, der er kommet alle de her fysiske ETF'er, og de har skabt en knaphed på fysisk uran i markedet, og derfor har vi jo set den her voldsomme prisbevægelse. Der er nogle sanktioner mod raffineret uran, mod Rusland, som også presser uranmarkedet. Det, man bare skal være opmærksom på, det er, når vi rammer omkring 100 dollar per pund af det her uran, jeg ved ikke, lige sådan jeg husker, der ligger måske omkring 80. Folk må rette mig, hvis det er forkert. Men når vi rammer 100, så i hvert fald de beregninger, jeg har set, så begynder vi at nærme os et punkt, hvor så kan vi i hvert fald ikke snakke længere om, at atomkraft, det er halleluja, bare super billigt relativt til andre energikilder og sådan nogle ting, så begynder vi altså at ramme et eller andet smertepunkt. Det er bare sådan, så folk lige har det i baghovedet, også forstår dynamikken, at der er altså sket nogle strukturelle ændringer i markedet, som giver den her knaphed på uran, som giver det her prispres. Men ser du atomkraft som en del af den grønne omstilling? Ja, det gør jeg. 100%. Okay. Og jeg tror, vi kommer til at snakke mere om det i fremtiden. Som det er lige nu, så er sol og vind kan ikke udbygges i det tempo, vi har brug for af energi. Og det har det problem, at det ikke er til stede til alle tidspunkter af døgnet, så det vil sige, at du skal have energilæring, og energilæring er bare rigtig dyrt. Og spørgsmålet er, om vi er villige, eller om vores økonomi kan klare de her høje energipriser på kort bane, hvis vi moser igennem med et meget snævert sæt af energikilder. Så jeg synes bestemt, at atomenergi spiller en rolle. Men det er klart, spiller det en rolle i Danmark med en forholdsvis høj befolkningstæthed? Måske ikke. Så det kan være, at det er lande som Polen for eksempel, der skal løfte opgaven med mere atomenergi. Vi er jo, og det skal man huske, energipolitik i Europa er jo sammenbundet af et stort. Det er jo den største, det europæiske elmarked er den største maskine, menneskeheden nogensinde har bygget, ikke? Altså el er forbundet fra Nord-Norge og hele vejen ned til Marbella i Spanien. En relativt fascinerende maskine, vi har bygget. Så det afhænger bare lidt af, hvad for nogle lande, man ligesom kigger på, hvor det kan give mening. Jeg tror ikke, det kommer til at give mening i Danmark. Okay. Lars Svendsen, havde du en... Nå, jeg havde bare et spørgsmål. Det var det der med Indien og urbanisering osv. I Kina var det jo styret, der tog man cirka 30 millioner mennesker og flyttede hvert år, eller accepterede, at de blev flyttet. Ja. Men med Indien, det er jo trods alt en markedsøkonomi. Hvor styret er det der? Bliver det sådan bare over hals og hovedet, eller hvad sker der? Det er jo virkelig et godt spørgsmål. Altså lige nu har de jo faktisk lidt svært. Lige nu går der faktisk nogle historier, hvor de har en lille smule svært ved at få folk til at komme ind til byerne og tage jobs i servicesektoren og manufacturing. De vil faktisk gerne blive ude i landbruget, så det kan jo være, at de strammer grebet Indien for at få sat gang i den der udvikling. Okay. Men ellers så tror jeg bare, hvis man kigger på alle lande, og som ikke har været statsstyret på samme måde som Kina, hvis man kigger på lande i Europa, USA, Canada, så tænker jeg, at den der urbaniseringskurve, det er sådan en relativt naturlig udvikling, som går hånd i hånd med fornuftig politik og en stigende velstand. Så, men altså, Indien kan jo sagtens nå at spænde ben for sig selv masser af gange, men det er jo stadig et interessant marked, og igen, man bliver overrasket. Jeg havde også den snak med Sten Jacobsen. Altså, Indiens aktiemarked i dollartermer har faktisk været det bedste aktiemarked over de sidste 25 år. Mm. Og det har selvfølgelig været mange rutsjeture undervejs, men det har stadig været det bedste afkast analyseret set. Okay. Ikke så nemt lige at få fat i indiske aktier, hvis man sidder som helt almindelig privat. Du er nødt til at købe en ETF. Og dem er der masser af, heldigvis. Okay. Godt. Vi kan lige nå et spørgsmål fra Nikolaj i København, som spørger, om du er bullish på olie og gas? Kan man være bullish på olie og gas? Altså, jeg kan jo svare meget hurtigt, så kan jeg være, at Lav har en kommentar også. Jeg tror jo, at Saudi-Arabien har set skriften på væggen, og at vi faktisk er tættere på en top i olieefterspørgselen, end folk tror. Jeg tror simpelthen, at den her elektrificering, der er i gang, den er så accelererende og så hurtigt, at jeg tror ikke, det bliver 2024, men jeg tror, at 2025, det bliver året, hvor vi snakker om, at du nu toppede olien, og det er immer væk et besværligt industri at være i, når du er på bagsiden af en top, og du kigger ind i en fremtid med faldende volumener, og specielt for et land som Saudi-Arabien, og jeg tror, det kommer til at påvirke geopolitiske dynamikker i årtierne fremover, det der er ved at ske. Okay, er du enig i det, Lars Svendsen, men det er jo rigtigt, altså på et tidspunkt topper det, men altså man taler jo om i sådan i oliebranchen, at det bliver omkring 2030, at toppen kommer, og så i forbindelse med, at det hele rykket baglæns med cirka 7% under coronaen, der var jo et tilbagefald, som alle dem, der måler klimaforandringer, jo ikke rigtig har opdaget, men hvad hedder det, det skulle jo så ligesom udskyde tidspunktet med et par år opad, før det topper, ikke? Men altså, det er evident, og derfor kan jeg også sige, at den gamle mand havde i olieindustrien opfandt man jo tilbage i 30'erne. Begyndte i 30'erne, var der en eller anden klog mand, der sad og fablede om, hvor hurtigt skal man udvinde et felt, og det fandt de ud af dengang, det var hurtigst muligt. sådan er det jo ved at være nu, at de kommercielle selskaber, Exxon og alle dem der, det er bare fuld fart frem, du bruger det, du har, og så bliver det jo araberne, der kommer til at brænde ind med nogle enorme lager. Altså, Saudi-Arabien har olie til 80 år, siger de ikke, det har de jo skælder ikke, men det siger de. Jamen, de kommer der formentlig til at brænde ind med over halvdelen, for de kommer aldrig op. Fordi så er udviklingen løbet fra det, så kører vi på løbehjul, elektriske løbehjul og alt muligt andet, der kommer ned fra solen, og jeg ved ikke hvad. Men jeg tror, den ligger lidt længere fremme, men det afhænger af konjunkturen. Bevægelsen i olie, hvor ser du den hen lige herfra? Ja, på kort sigt, jeg mener, vi ligger rundt 70-75, så jeg tror faktisk, at vi er lidt nede til den lave side, og så kommer vi op, og det går helt galt, hvis Rusland bliver... ender i en intern borgerkrig, og så vi har slet ikke talt Ukraine i dag, men... hvis det sker et eller andet... Ja, det er faktisk lidt rart. Ja, hvis det går galt i Rusland, at de bliver fuldstændig sat ud af spillet, jamen så mangler der 6 millioner tønder olie i døgnet, som de bidrager ind i den frie verden. Mm. Okay. Så olieprisen peger opad, tror jeg. Godt, så sætter vi et punktum der. Det var alt, hvad vi nåede i tirsdagens udgave af Millionærklubben. På en dag, hvor aktiemarkedet altså stiger en lille bitte smule, Chemometec flyver op. Den er op med 8%. Det kan du læse mere om over på euroinvestor.dk. Tak til Lars Svendsen, tak til Peter Ganry fra Saxo Bank. Det var som altid en fornøjelse, og tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen med flere finansnyheder igen i morgen og resten af dagen over på euroinvestor.